گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 363. این برنامه با همکاری پوران، حسین قوامی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه بیات زند از سلطانی، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، اشعار ترانه از حسین مسرور، بقیه اشعار از امیر معزی سمرقندی مولانا، گوینده روشنک. توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار، توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار، شراب و سبزه و آب روان و روی نگار، دو چیز را به دو هنگام لذتی دیگر است، سماع را به صبوح و صبوح را به بهار. پیاله خواه و دگر باره عشرت از سر گیر، پیاله خواه و دگر باره عشرت از سر گیر، که با تازگی از سر گیره دیگر بار. دونم به یک بار دونم به یک بار مستاز میومی خواه سم باز داشت از نرگس مست Boom! یاد من. من بسوزم امشب سودایش، من ندارم طاقت قایش، من ندارم طاقت Thank you. سامانم ز عشق رخ یار ز عشق رخ چنان تار که از غم رویت چشم جادویت بگریم همیزار تا به که زاری است چه رو خاری گشتم خسته مرغ پر بسته تا شدم به دام تو سیار بنو چو که این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 363.